Cantaré aquí a tu lado, cantaré en la región, cantaré

Cambiei o ordenador por tema da cámara e foi ainda peor. Pero ten retorno agora isto? Sí, ten unha pequena dificultade sí, de... Ten un retorno. Pero pois ten unha pequena dificultade de... Ten un retorno. Así non se escoita ben. Bueno, no. Si te parece, chamámoste por teléfono e facemos o golpe. Ou mira, colgamos e volvemos a ver. Vale, mismo. Exacto. Veña, colgamos e volvemos. Venga. Bueno, pois pues, seguimos así. Sí, a cuestiones... o que estábamos a dicir. Exactamente. No, estamos a decir cuál é a súa sección, como enfoca él mismo, pero tamén hai que ter en conta, para que sepan os nosos ointes, que as cuestións técnicas, polo xeral, sempre teñen unha certa dificultade, ¿no? Y aquí aparece pues, ese streaming, esa diferencia de tempo. Mentre nos falamos, él recibe un bocadiño máis tarde. Y esas novas tecnologías sí. Que a veces ocurre que bueno, pues cando empregamos estas cousas novidosas... A ver, pues, agora, ¿estamos aí ou non estamos? Sí, bueno, estamos aquí. Tens que ter en conta que hai un certo streaming e cando ti falas, pois pues, tarda un chisquiño en chegar aquí, pero non hai ningún problema para eso. Pero agora parece que vai a cousa, non? Perfecto. Sí, agora sí. Veña. Bueno, falta facía, me cago. Aleluya, aleluya. Aleluya. Vale. Bueno, veo santo, veo santo, veo por fin. Vale, sí. Pues adiante, José Manuel. Bueno, comenzamos entonces coa túa entonces, a ver, empezamos. O tema reto non é posible, non. Eu non, no. ainda non conseguín chegar a o Gómez Noia. Estou preto, pero ainda non. Sí. Vos bueno. Conseguiste avanzar algo? Nada. Eu mandei mensaxes aos dous. Oliver Laxe xa me contestou que non podía porque está ateigado bueno. De traballo. Bueno, pero polo menos contestou, non? Sí, ese foi o único que contestou, os outros nada. Vale, pues temos Oliver Laxe cando poda. O Gómez Noia e yo... O Raña, como alternativa, ese non pois o que se nos ocurra a nós. Sabes o que desconfío? Que agora mesmo están en plena voráxine de entrenamentos, non sabes? É posible. Sí. Habrá que buscar outro tipo de mediáticos logo. Posiblemente, sí. claro. Pois pues sí. Pois a ver se nos ocurre alguén agora no que resta de programa, de acordo? Sí. Vale. Pues, vale. Vale. Perfecto. Empezamos, veña, para non perder máis tempo. Que nos dá a Semana Santa, e non vendemos ni unha rosquilla, carai. Bueno, por certo, hai vacacións en Semana Santa ou? Temos descanso na radio, pero nosotros bueno. Concretamente non poderemos desplazarnos moito, non? Non sei, vale, Armando, pero máis de desplazarvos vos aquí, digo que non vai haber radio, xoves que ven. Claro, no. Vale, moi ben, pues, colleremos forzas. Empezamos cos gústame e desgústame logo. Vai, vamos. A ver, gústame que teñamos xa o ok a eutanasia. Vale, eu son dos que está a favor. Eu non sei vos, pero eu estou a favor. Eu estou a favor porque pretar vivo morto, vale, vais estar morto de todo. Claro. Pois, deron yo ok, como sabes, a lei orgánica no Parlamento Español, sí. Ao dereito a morrer, dignamente, e o Sergas, aquí en Galicia, arrinca xa os trámites para aplicar a eutanasia aquí en Galicia. Uh-huh. Traballan para facilitar ese dereito, como os digo, que se aprobou a nivel central, que agora pois hai que facer o posible que sexa que se poda exercitar de forma áxil e accesible, ou sea que agora xa o servizo de saúde aquí a nivel de Galicia, como farán outros servizos de saúde de outras comunidades, agora hai que buscar os medios para articulizalo e que se poda pois facer efectivo cando alguén o requira. A marxe diso, supoño, non sei se vistes, fixen un na miña sección semanal de humor gráfico para Galicia Confidencial,